I'm on my own, just feeling lost, still wondering why, what life has come, but deep inside I feel the need to turn around. It all went wrong, how sad's my song. Een van de vele hits van The Guys and Dolls. Zijn er echt wel een hele rij. En dit is van de uitgedunde Guys and Dolls. Toen waren ze nog maar met z'n vieren. Ze waren ooit met z'n zessen, geloof ik. Hè? Je hoorde aan het begin van de show Our Song. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met geweldige muziek om de dag te eindigen, zal ik maar zeggen, op een fatsoenlijke manier. Het is niet zo warm eigenlijk voor de tijd van het jaar. Jammer eigenlijk. Hè? Eigenlijk had ik al graag op het terras achter mijn huis gezeten. Met een wijntje en zo op dit uur. Maar helaas pindakaas. Tenminste op de dagen dat mijn collega's hier zitten. Bert de Wolf en Harry Kuipers. Nou, wat we gaan doen vanavond in de show. We gaan natuurlijk lekkere muziek draaien. En we gaan het hebben over Kidsproof Rotterdam. Wat doen ze daar? Toy straks. Han van der Horst gaat het hebben over geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Want daar is hij natuurlijk geschiedkundige voor. Hij gaat het hebben over Gina Lolo Brigida. Prachtige liederen over. Waarom hij het daarover gaat hebben? Nou ja, dat hoor je straks natuurlijk allemaal. Hè? En we gaan het hebben over plantenpotten. Plantenpotten. Nou ja, ik maak je maar een beetje nieuwsgierig. Het is een mooi onderwerp. Je hoort dat straks hier allemaal in deze gewoon lekkere aflevering van De Late Avond. Ooh. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you. een zenmomentje met Enya hier bij de late avond. Caribbean Blue. Heeft niks met het blauwe drankje te maken, maar met de lucht waarschijnlijk. Hè. Zou zomaar kunnen. Gary Rafferty ervoor met Right Down the Line hier in de show. We gaan het dus hebben over Kidsproof Rotterdam. Ze gaan uitbreiden. En daar gaan ze over praten met mijn collega Herman de Bruin. Dus ja, ben benieuwd. Alle leuke uitjes voor kinderen op één site. Dat zou ideaal zijn voor ouders die niet weten wat ze moeten doen. Maar degenen die dat allemaal geregeld hebben, die zijn in de studio. Karin Salens en Nathalie Loor. Welkom, dames. Dank je wel. Ja, jullie zijn daar mee begonnen uit eigen ervaring zo? Ja, klopt. Ja? Een jaar of 6 geleden, het waren mijn kids nog een stuk kleiner. Maar ja, uitjes, uit eten, je zoekt je helemaal rot. Ja. Zeker ook kindvriendelijke restaurants. En wij waren echt wel uit eten gaanders. Ja, ja. Maar ja, opeens heb je kinderen en wil je toch ook uit eten gaan. Maar waar kan dat dan? Ja, eten gaan en uitgaan naar kindervriendelijke dingen natuurlijk. Kinderfeestjes, daar en, kom je op een gegeven moment ook in terecht. Ja, de Efteling is ook niet altijd... ja, dat is één keer leuk, maar nee, dan moet je ook weer ergens anders naartoe doen. Ja. Ja, dus wij zochten eigenlijk naar een platform waar we dat gewoon, waar dat allemaal te vinden was. Dus we zijn ook ingericht op die categorieën. Kindvriendelijke restaurants, kinderfeestjes, clubjes. Zorg en opvoedingstips. Alles wat ouders... Niet alleen uitgaanstips, maar ook zorg en opvoeding. Ook, ja. Inderdaad, kindercoaches, kinderopvang, yoga. Ja. Maar jullie geven alleen tips en je zoekt de sites bij elkaar, maar je gaat zelf niet opvoedingstips geven, of ook wel? Nou, we zoeken eigenlijk overal nergens de leuke tips. We gaan ook overal kijken langs wat is nou leuk om te doen. Niet alleen via de websites. Maar, nee, ja, wat wij op de site zetten, moeten we zelf kidsproof vinden. Hè? Dat, daar staan we voor. Dus ja, een kinderfeestje, iemand kan zich bij ons aanmelden. Maar we gaan altijd checken van hoe leuk is dat? Vinden we het leuk genoeg om erop te staan? Ja. En dan krijgen ze een vermelding op de site. En ja, dat... Maar een kinderfeestje is voor 10 of 12 kinderen uit de ene klas. Dat hoeft toch heel Nederland niet te weten? Of zie ik dat verkeerd? We zijn heel regionaal. We zijn natuurlijk Kidsproof Rotterdam. Ja. Dat betekent dat we echt voor de regio Rotterdam alle tips verzamelen. Van alle uitjes, maar ook kinderfeestjes inderdaad en clubjes die in de regio Rotterdam te vinden zijn. Ja. Maar er zijn 23 regio's. Ja, dat is door heel Nederland heen. Ja. Ja. Ja. Dus mensen uit Amsterdam gaan uiteraard naar Kidsproof Amsterdam om te kijken van waar vind ik daar de leuke die kinderfeestjes. Die uitjes weer erbij verzamelen. Ja. Dan hebben jullie uitgebreid naar Dordrecht toe. Ja, klopt. Ja, dat betekent dat alles wat tussen Rotterdam en Dordrecht zit er ook bij hoort? De Drechtsteden hebben met name. Ja. En we zijn al, waren al vrij ruim. Vlaardingen, Schiedam, dat zat er al bij natuurlijk. Dat zat er al bij, dat zat er al bij. Maar naar het zuiden uitbreiden was ook nodig. Ja, wij zagen dat ouders uit die omgeving ook heel veel bij ons aan het zoeken waren. Mm-hmm. Dus toen hebben we gedacht van, nou, dan is het verstandig om alles overzichtelijk op één site te plaatsen. Ja. En dat heet dus nu ook Kidsproof Rotterdam en omgeving. Dus daarmee willen we ook aangeven dat het breder is dan alleen Rotterdam. Als je daarop zoekt, kom je in deze regio terecht. En dan kun je een grotere regio zien en kijken wat er allemaal is. Ja, ja, kijk, als je zegt van ik wil eigenlijk iets in, ik zoek iets in Berkel of ik zoek iets in Schiedam, dan kun je dan ook postcode zoeken. Dat hoort er ook bij jullie bij. Ja. Maar ja, dan kun je ook echt op zoeken, zeg maar. Dus er is ook een zoekfunctie om per postcode kan je kijken wat is er bij ons in de buurt te doen. Ja, ook werk om dat te doen. Ja, dat is klopt. Goed dat u het zegt. Kijk, je moet elke dag weer zorgen dat je... En is het nu minder in coronatijd of maakt dat niet zoveel verschil? Nou, we hebben ook een uitagenda die we dagelijks dus vullen. Daar zit ook echt het meeste werk in. Want wat vandaag geweest is, staat morgen niet meer op de site. Hè? Dus dat, dan moet je per dag bijhouden. Dus. Per dag bijhouden we dat bij, inderdaad. En we zien wel dat de uitagenda wat minder gevuld is. Zeker in zo'n vakantieperiode natuurlijk. Dus we zijn wel heel erg op zoek naar alternatieven. En we zien ook dat wel alternatieven aangeboden worden vanuit theaters, hè, online streaming. Ja, maar gewone theatervoorstellingen, dat soort dingen zijn er nee, natuurlijk helemaal niet. Nee, je kan natuurlijk niet naartoe. Nee, dat is wel jammer. Maar bijvoorbeeld dus wat dat betreft kunstzaal... hebben jullie weer minder werk. Of maakt dat niet veel verschil? Nou, in zover we kijken natuurlijk, we gaan kijken vooral naar wat er wel kan. Ja, precies. En dat is ook zoeken. Zijn er ook mensen die zelf dingen aanbieden dan? Als ze ja, iets ja. Hebben? Dat kan via de site. Ja. Dat is wel zo makkelijk natuurlijk. Ja. Dan hoeven jullie minder te doen. Klopt. Maar dat is, wij willen altijd ons kidsproofsausje eroverheen gooien qua tekst en zo. Dus we checken het altijd. Ja, natuurlijk. Beelden maar je hebt dan wel het eerste beeld te pakken. Het eerste tip te pakken ja, eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Klopt. En dan voegen wij de beelden toe. Openingstijden. De tekst wordt uitgebreid. Ja, precies. Kidsproof, je zei al Rotterdam en omgeving, zo heet de site ook? Of hoe moeten we dat? Ja, ja je zoekt op kidsproof.nl. Ja. Dan kom je op een landingspagina met alle regio's. En dan kies je de regio waar je. Ja, ja. Dus in deze contraille kies je dan de regio Rotterdam en omgeving. Ja. Mooi initiatief om dat te doen. Ik hoop dat het allemaal blijft lukken. Nou ja, jullie hebben er nog steeds zin in, begrijp ik. Zeker. Dus wat dat betreft gaat het allemaal. We zijn nog net zo enthousiast als 6 jaar geleden, absoluut. Nou, dat klinkt goed voor de toekomst in ieder geval. Karin Salens en Nathalie Loor, dank voor het gesprek. En heel veel succes met alles wat jullie doen.

hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Na onder andere, nou nee, gewoon eigenlijk alleen maar na R. Kelly. Helemaal into Batman met deze Gotham City. Dit is De Nachtgedachte, Een column van Han van der Horst. Ai, lieve mensen. Ik heb vanavond geen zin in de actualiteit. Het hernieuwde geweld in het Heilige Land stemt me te droef. Ook al omdat zoveel Nederlanders hartstochtelijk partij kiezen, tegen Israël of tegen de Palestijnen, zonder er een snars van te begrijpen. Voor de poort van het Binnenhof geldt het woord van Dante: laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt. De lente mag tot nog toe gerust een mislukking genoemd worden. Dag in, dag uit duwt de NPO ons dat verschrikkelijke gebeuren in de Ahoyhal door de strot, genaamd Eurovisie Songfestival en corona. Laten we over corona in ieder geval zwijgen. 60 jaar geleden, toen ik nog een jongen van een jaar of 12, 13 was, mocht ik bij Gods gratie naar het journaal kijken, omdat dit goed zou zijn voor mijn schoolopleiding. Een 6 jaar jongere broertje had al geen last meer van die avondklok, maar aan het begin van de jaren 60 waren ouders in onze streken nog heel ouderwets. Massaal, allemaal. Ik werd dus na het journaal naar bed getramd, zoals mijn moeder het formuleerde. En als ik dan draalde, heette dit het liedje van Verleng. Soms waren er wel eens uitzonderingen op die regel. Zo herinner ik mij scherp dat ik 1 keer, dat was heel bijzonder, naar een Franse speelfilm mocht kijken. Ik herinner mij zelfs tot op de dag van vandaag de naam. La loi, de wet. Er kwamen Zwitserse toeristen in voor die van een dikke portefeuille vol geld beroofd werden. Het hele verhaal speelde in een bloedwarm Zuid-Italiaans stadje. De wet was een kroegspelletje waarin wijn werd gedronken, veel wijn, en het slachtoffer elke belediging van de andere met een strak gezicht moest slikken. Ook liep het allemaal verschrikkelijk uit de hand. Die stukken verhaal, die sfeer, bleven me altijd bij. De film zag ik nooit meer terug. Nu en dan moest ik wel eens in een winkel aan die jeugdervaring denken en dan ging ik op zoek tussen de dvd's. Tevergeefs. De laatste jaren kun je op YouTube steeds meer volledige films vinden. Meestal zijn die een jaartje ouder en soms verdwijnen ze weer omdat de houder van het copyright ze laat verwijderen of, wat een intens gemene streek is, het beeld laat staan zonder het geluid. Van La Loi verschenen alleen de fragmenten en de trailer. Nu begreep ik waarom ik zo onder de indruk was 60 jaar terug. Dit zijn de voornaamste spelers. Gina Lollobrigida, Melina Mercouri, Yves Montand, Marcello Maestroani, Pierre Brasseur. De film is in 1959 geregisseerd door de uiterst talentvolle Jules Dassin. De bekende schrijfster Françoise Giroux leverde het script. Die combinatie kon niet misgaan, beste mensen. Kort en goed, u kent dat wel, je bekijkt een clip, naast je krijg je een rij anderen gepresenteerd in dezelfde stijl daar op YouTube. Misschien wil je die ook bekijken. Zo wordt het al gauw een latertje. YouTube is verslavend, ook al worden de liefhebbers steeds vaker gestoord door uiterst hinderlijke reclamespots, die er alleen maar toe kunnen leiden dat je een mentale notitie maakt de aangeprezen producten nooit of te nimmer aan te zullen schaffen. Hoe dan ook, ineens verscheen daar La Loi, volkomen onverwacht. Alle 2 uren, helemaal compleet, ik haalde meteen mijn liever bij. Haarscherp beeld, prachtige zwart-wit fotografie, loom maar toch bloedstollend. In het oorspronkelijke Frans, maar met Engelstalig onderschrift. La Loi is een verhaal over macht, ontdekte ik, gewone brute macht, maar ook erotische, en hoe die twee elkaar beïnvloeden. De seks spat er vanaf, toch is er geen indecent beeld te zien. Prachtige muziek, meesterwerk. Jullie missen veel, lieve luisteraars, als jullie die film niet bekijken. Ga naar YouTube en schrijf in de zoekbalk La Loi Jules Dassin. Ik spel dat even langzaam. L-A, spatie, L-O-I, spatie. J-U-L-E-S, spatie. D-A-S-S-I-N. U kunt ook naar onze website gaan, delateavond.nl. Daar staat onder de rubriek columns ook de uitgeschreven tekst van dit praatje. Daar zet ik een link onder naar de film La Loi. Die hoeft u alleen maar aan te klikken. Absoluut doen. En dan nu om in de stemming te komen, de onvergetelijke Mélina Mercouri. In een andere film van Jules Dassin zingt zij Nooit op zondag. In het Grieks natuurlijk. Τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά, που σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω θα βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλη να μ' έχει κάνει από το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει γέμιζε από παιδιά. Σαν βγω δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ. Πέτρα διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χά, και μια χάντρα φυλακτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι, σαν βγω κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω θα βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλη να μ' έχει κάνει από το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει γέμιζε από παιδιά. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Kapotgeschoten straten, zonder vader, zonder land. Loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven, naar bestemming onbekend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Morgen zal een zijn en kun je rustig spelen. Na de winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou? Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Prachtige muziek van Marco Borsato. Zo'n klein liedje. Dat kan alleen maar helemaal tot aan het einde worden uitgespeeld. Speeltuin hoorde je. En daarvoor een prachtig Grieks lied. Speciaal voor Han van der Horst. Omdat hij er zo van houdt. Straks gaan we het hebben over iets totaal anders. Straks gaan we het hebben over de plantenpotten. Wat is dat nu weer? Je hoort het straks naar Chris Rea en Fool. Thank you. praten in dit onderwerp over de plantenpotten. En wat dat precies zijn, dat ga ik vragen aan Rachel en Maaike. Die zijn in de studio. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Ja, leuk. Hebben jullie iets met planten? Nee. Nee. ja, dat hebben we zeker. Ja. Had je dat ook al, als klein kind? Wel een beetje, maar niet zozeer, niet zo veel en zo erg als dat we het nu hebben eigenlijk. Nee. Het is een beetje fanatiek uit de hand lopen. Ja, een hobby inderdaad, een behoorlijke hobby. Ja, want jullie zijn in Thailand geweest en daar begon het verhaal eigenlijk, hè? Klopt, ja. Ja, in 2018 is het eigenlijk allemaal begonnen in Thailand. Mm-hmm. Daar zijn we eigenlijk 4 weken op dat moment verbleven. En het was gewoon vakantie. Dat was gewoon een vakantie. Ja. Ja, midden in de jungle. Precies. Oh, ook nog. Niet in een resort aan het strand. Nee, of zo. We hadden wel echt een actieve vakantie ervan gemaakt. Mm-hmm. En heel spannend in de jungle. Ja. En daar staan zulke bijzondere planten en bomen. Dat we thuis kwamen en een lege huiskamer. Dus we wilden echt de jungle vanuit Thailand eigenlijk een beetje meenemen. Ja, dat kon natuurlijk niet. Nee, dat gaat natuurlijk praktisch niet. Praktisch gezien. Precies. Dus maar wel daarop doorgeborduurd, Maaike? Ja, zeker. Toen zijn we eigenlijk direct een nieuwe plant gaan kopen. Dat was in eerste instantie de alocasia. Die stond toen ook voor onze blokhut. Ja, in de jungle. Dus je nam een plant die je daar heel erg gezien hebt om die vakantie nog een beetje mee te beleven eigenlijk nog. Of te blijven beleven. Ja, inderdaad. Ja. Maar planten thuis zetten, dat is mooi. Maar het is het danig uit de hand gelopen. Nou ja, uit de hand lopen, dat is het nog niet. Zin. In positieve zin. We hebben het inderdaad wel erg groen gemaakt in huis. Ja. Maar vooralsnog is het, leeft het allemaal en is het te doen. Dus uit de hand lopen, dat zal voor ons niet zo snel gebeuren. Nee, maar steeds meer planten in huis of gaan jullie daar nog meer mee doen? Want dat was een beetje het plan volgens mij. Ja, dat is het plan. We zijn, even kijken, sinds 1 januari 2021 hebben we dan een eigen bedrijf, De Plantenpotten. Mm-hmm. Dus we verkopen nu ook planten en potten en alle plantgerelateerde artikelen eigenlijk online. Ja, online. Dus eigenlijk ben je een soort tuincentrum, maar dan digitaal. Ja, zeker in deze tijd inderdaad. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar ja, er zijn zoveel tuincentra. Passen jullie daar nog tussen? Of hebben jullie een speciale look daarvoor, Maaike? Want planten verkopen doet iedereen natuurlijk, hè? Ja, dat is zeker waar. Alleen wat ons ook wat leuk is, de naam, De Plantenpotten, dat is ook wel grappig om te vertellen, want we hebben niet alleen een passie voor planten, maar ook een passie voor elkaar. Ja. Dus met het dubbelzinnige woordgrap erachter, De Plantenpotten, is ook zo de naam verzonnen. Moet maar bedenken wat je daarmee bedoelt. Ja. Maar dat gaat wel goed komen, denk ik. Ja. Maar ongetwijfeld. Daarbij verkopen jullie niet alleen potten voor planten, maar ook de planten zelf natuurlijk. Dat moeten we wel goed in de gaten houden. Ja, zeker. Ja. Beide. Ja. Ja. Ja. En loopt het goed? Ja, zeker. We mogen zeker niet klagen. We doen het er ook nog naast onze eigen huidige baan eigenlijk. Mm-hmm. Dus vooral in de avonduren en dan vrijdag, zaterdag, zondag, dan is het plantenpottendag. Sorry? Ja. Het is toch even een hobby? Het is, precies, inderdaad. Ja. En gaat het door? Dat gaat nu goed. Dus dan denk je, misschien kunnen we wel verder. Ja. Ja, dat is wel het doel. Is het idee van een kas achter het huis of een Nee, dat nog niet. Wie weet. Maar hebben wel een droom natuurlijk. Een droom eigenlijk om wel een fysiek winkeltje te kunnen starten. Ja, ja. Stel dat het zo goed gaat en dat je echt fysiek contact hebt met de klant. Dat lijkt ons ook hartstikke leuk. De Plantenpotten uit Vlaardingen. Ja. Klein bedrijfje nog, maar als het aan de dames zelf ligt, gaat het hard groeien. Zeker waar. Wat is de webshop? Webadres? Ja, www.deplantenpotten.nl. Oh. Goed, om dat allemaal mee te maken, dames. Wel spannend, denk ik. Leuk, we krijgen er positieve energie van. Ja. En als je nog positief wordt benaderd, ook door klanten die enthousiast worden. Daar worden we nog blijer van, zeker. Blijer daar doe je het uiteindelijk voor. Ja. Rachel en Maaike van De Plantenpotten, dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met het vervolg. En als mensen op de website willen kijken, deplantenpotten.nl, Klopt. Dan zijn we er weer helemaal. Hartstikke goed. Ja. Dank. how much I cared when she was my girl. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. When She Was My Girl. Uit 1981. Een van hun allerlaatste hits. Hey, ik dank je voor je gezelschap. Hier bij deze aflevering van De Late Avond. Morgen is er weer een late avond. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met lekkere muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan weer. Ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt gehad. En ik hoop dat je ook even de tijd neemt vanavond of vannacht of morgenochtend om kennis te nemen van onze website www.lateavond.nl, onze Facebookpagina, Twitterpagina hebben we ook nog en LinkedIn. Je vindt ons echt overal. Lijkt me hartstikke leuk, want daar vind je alle informatie over onze show. Ik wens je een hele goede nacht. Ga je zo meteen slapen, welterusten, hele mooie dromen en ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht.